z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem. W czasie drugiej podróży misyjnej święty Paweł dociera do Aten, przyprowadzony tam przez swoich towarzyszy. I słyszymy dzisiaj arcydzieło pod względem retorycznym. Paweł wspina się na szczyty przemowy. Co więcej, doskonale ją przygotowuje. Zanim wygłosi tę mowę na Areopagu, wcześniej poznaje kulturę tamtych ludzi, poznaje ich religię, poznaje nawet ich literaturę i poezję. Świetnie przygotowana mowa, fantastycznie skonstruowane zdania. Paweł wygłasza tę mowę i co się staje? Słyszy od nich: posłuchamy cię innym razem. Słyszy śmiech, szyderstwo i odrzucenie. Kiedy słyszą o zmartwychwstaniu, ci Grecy, dla których ciało jest więzieniem duszy, jest nie do pojęcia, by Bóg nie mieszkał w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Jest nie do pojęcia, by możliwe było zmartwychwstanie, by to ciało było tak ważne. I Paweł doznaje ogromnej porażki jako apostoł. Święty Paweł zaznacza, że niewielu się do niego przyłączyło. I w tej swojej porażce, w tym stanie przegranej, idzie do Koryntu. Kiedy otworzymy pierwszy list do Koryntian, w drugim rozdziale, Paweł pisze o tym doświadczeniu, o swoim stanie ducha. Wspominając przybycie do Koryntu: bracia, kiedy stanąłem pośród was w swojej słabości, nie chciałem znać niczego innego poza Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym. I moje do was głoszenie już nie było takie jak w Atenach. Nie miało nic z pięknych, okrągłych, przygotowanych słów mądrości ludzkiej, ale było ukazaniem ducha i mocy Chrystusa. To doświadczenie świętego Pawła, wydaje się, może być także naszym doświadczeniem. Kiedy opieram się na mocy Ducha Bożego, na mocy Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wówczas te słowa, które, jak święty Paweł zapisze, nie mają nic z pięknych słów mądrości i przekonywania, ale są ukazaniem ducha i mocy Bożej. Zaczynają działać, zaczynają otwierać innych, ich serca, i dopiero wtedy wzywają do nawrócenia. Słowo Boże i to wydarzenie, ta sytuacja świętego Pawła nas zachęca do tego, aby oprzeć się na mocy Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, nie na własnych siłach. Bo ten Chrystus ukrzyżowany, odrzucony i zmartwychwstały strąca władców stron, a wywyższa ludzi pokornych. Niech pokora będzie dzisiaj waszym udziałem.